krijg je nog het weer vanavond en vannacht helder. En rond de 3 graden in het binnenland vorst aan de grond. Morgen weer een zonnige dag met maximaal 18 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer, Jelte. Er staan 34 files en de 3 langste staan op de A12 richting Duitsland tussen Waterberg en IJsselbrug, 25 minuten. De A44 was er naar Amsterdam voor Kaagdorp, is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, daar staat 27 minuten. En op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum-West, ook daar een ongeluk en daar staat een half uur file. Flitsers op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 42.0. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 166.0. De A4 Schiedam-Delft 56.9. En op de A15 Rotterdam-Gorkum bij 69.6. De A16 Rotterdam-Dordrecht 27.3. En de laatste op de A58 Eindhoven-Tilburg bij 15.8. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop blauwe bessen. 400 gram voor maar 3,99. En Mora oven- en airfryer snacks tot 400 gram voor maar 2,99. Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten. En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog beste koop vaatwastabs XXL. 66 tabs voor maar 3,22. Lidl, je verdient het. It's playtime. Easy Toys. It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Nieuwe deal voor iedereen, iedereen. Nu bij Kruidvat alles van onder andere Vaattast en Sajos 2 plus 2 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl. En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los. Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. De 538 Middagshow. Van harte welkom, ook bij de Dutch 1000. Die ontbrengt de Tollyrots. Samuel Welten, Marco Borsato en Van Velsen. Dit is When Summer Ends. Radio 538 Dutch 1000. 368. Ever since I met you, I've been waiting for the snow to fall. Waiting for the moon to call. Sun out of my eyes, and I can't help but wonder why you would spend your days with me, why you would have your way with me, why you're with me at all. And I wish it was forever, but nothing lasts forever at all. No, yeah. met you, I've been waiting for the snow to fall. Van Velsen op 367, When Summer Ends. In die geweldige, heerlijke Dutch 1000 hier bij 538. Het is dinsdag, het is 21 april. Welkom bij de middagshow. Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Extreem prijsgevoelig is. Oh, dat vind ik heel leuk. En dat is netjes gezegd voor, jij gaat echt tot op het bot voor het goedkoopste, de beste deal, de aanbieding. Ja, ik heb zo'n vader en zo'n schoonvader trouwens. Ah. Ja, maar het is echt geweldig. Die zitten uren in de auto om €2 te besparen. Ja. Als er een koffietentje is waar de koffie slecht is, maar het is 10 cent goedkoper. Daar gaan. Ja, dan ga je daarheen. Omdat hij is 10 cent goedkoper. Ja, ik vind het altijd zo wonderlijk als mensen gewoon op de fiets gaan. Want dat is natuurlijk ook het beste, het goedkoopste. En langs 6 winkels fietsen. Oh, ja. Omdat ze uit al die blaadjes weten, daar is dat goedkoop, daar is dat. Maar het scheelt. Het scheelt. En je hebt natuurlijk ook helemaal gelijk. Maar je moet er zin in zeker hebben. Zou je ons willen bellen als jij extreem prijsbewust bent? Ik vind dat ook een mooie uitdrukking. Ja. Dat je een prijsbewust persoon bent. Ja. Ja. En ik zou er graag van willen leren ook. Want hoeveel levert het je nou op? Ja. En maar op een gegeven moment ben je een soort van, kan je ook niet anders. Ik weet zeker dat. Het is gewoon pijn om dingen voor te veel geld te kopen. En je lacht iedereen uit natuurlijk. Ja, zeker. Ben jij extreem prijsbewust? Bewust. Ben je prijsbelust? En ga jij ver? Ga je ver? Ja. Hoor je vaak in je omgeving zo van, haal dan toch gewoon voor 10 cent dat andere? Ja. Nee! Nee hoor, jij stapt in de auto. Je gaat een paar uur rijden omdat het ergens gewoon goedkoper is. Ben jij extreem prijsgevoelig? Ik zit er lekker in. Zou je ons willen bellen? 0909-3000-538. En we bellen je ook terug hoor, als bellen te duur is. Oh, zo zijn wij dan ook. Zo zijn we. Mag ook allemaal gratis in de 538-app. Stuur je ons een berichtje. Het lijkt ons erg leuk om van je te horen. In de Dutch 1000 komen we weer tegen. Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet. Ik ga wel weg, maar verlaat je niet. Lief, je moet me geloven. Al doet het pijn. Ik wil dat je me loslaat en dat je morgen weer verder gaat. Maar als je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn. Kom als de is. Wat je gelooft is waar. Open je ogen maar. En dan zal ik bij je zijn. Alles wat jij moet doen is mij op mijn woord geloven. Afscheid nemen bestaat. afscheid nemen bestaat niet. Van Bloemendaal tot Bluff. Heel Nederland kleurt oranje met de 538 Dutch 1000. 366. Maar er komt vuur uit je ogen vanavond. Voelde de hitte op mijn lijf toen je heel eventjes tegen me aanstond. Ik weet niet wat er is gebeurd na die flessen Moët op de tafel. Maar in mijn eentje werd ik wakker met gassen op mijn rug van je nagels. Van je nagels. Samuel Welten staat op 366 in de Dutch 1000 hier op 538. Zit er iemand te luisteren die extreem prijsgevoelig is? Die dus ja, best ver gaat om een paar centjes te besparen. Fred? Ja? Wat doe jij om een paar centjes te besparen? Nou, ik neem dan zo'n appje van, dat heet Too Good To Go. En dan krijg je eigenlijk vanuit de supermarkt een pakketje. Dat is dan precies een beetje op de datum, net erover. En ja, soms is het vlees een beetje groen. En zo'n potje met vers gemaakt fruit, dan zit er een beetje slijm in en dat prikt een beetje. Maar ja, het levende bewijs zit hier dat je er niet dood van gaat. Wacht even, het vlees is groen en als je dit eet, dan prikt het een beetje? Ja, weet je wat het is? Je krijgt zoveel van dat spul mee, dus dat is dan al op de datum. Maar dat ligt ook nog een tijdje in de koelkast. Hij denkt van een paar dagen later van nou ja... Ah, laten we het maar proberen. Maar goed, het ontslakt ook goed, weet je wel. Fred, dat betekent dat je gewoon dingen vreet waar je dus uiteindelijk last van krijgt? Ja, soms. Maar goed, ik heb al van meer dingen last. Wat bespaart het dan, Fred? Nou, zo'n pakketje dat kost zeg maar een euro of vier of vijf. En dan krijg je echt de volle boodschappentas met, ja, kan van alles zijn. Net wat die winkel op dat moment over heeft. Maar roep eens wat, zit er allemaal voor 4-5 euro zo'n pakketje? Nou, pakken yoghurt, gisteren had ik een biefstukje, ook lichtgroenig. Garnalen, die gaan er vanavond aan. Voedsel, ja, gewoon wat op de datum is. Maar Fred, hartstikke leuk om te proberen. Fred, ik vind je echt een held hoor, ja, want je moet geld niet verspillen. Dat is zonde, elke euro is er eentje. Maar voor 4, 5 euro ga je toch geen groen vlees eten? Maar ik doe het voor de samenleving, hè? Ja, dit vind ik dus mooi. Ja, maar je wilt toch geen wormpjes in je buik in ziek worden? Ja, maar Fred, deze one for the team en for the country. I love it. Ja, maar het is ook leuk, want dan sta ik bij zo'n kassa en dan haal je dat op. En dan moet je met je telefoon moet je dat wegswipen en dan sta ik daar. En zo'n vrouwtje, zo'n oud vrouwtje staat er dan niet wel normaal koopt. Die zegt toch fijn, hè, dat voor arme mensen er is. Ach ja. Ja, inderdaad, mevrouw. En dan loop ik naar mijn redelijk riante middenklasse en dan doe ik de achterklep open. En dan zie je dat mensen wel even kijken. Je hebt een goede wagen, hoor ik, Fred. Bedankt voor het inbellen. Doei. Yo. Dutch 1000 met de Tony 364. Something in my body, something that's in my soul, tells me you're somebody, someone I need to know. No, I can't leave this alone, if I just let this go. Don't wanna hear my heart say, I told you so. All day, all night, been looking all my life, trying to find something new. Zo in de Dutch 1000 hier op 538. Ik vraag het even misschien voor een vriend, maar ga jij nog kaartjes weggeven voor Koningsdag? Ja, ik wel. Jij ook, denk ik. Ja, gaan we zo doen. Ja. We gaan het met een spelletje doen vandaag. Heel leuk. We zijn de archieven ingedoken van 538 Koningsdag, wat ook op een moment Koninginnedag is geweest. Oh ja, ja. Zelfs nog een tijdje in Amsterdam is geweest. We hebben een heel leuk spelletje mekaar geflanst. En daarmee kun je zo meteen 3 tickets winnen voor Koningsdag maandag. Ja. En als je dan achter het net pist, zoals het zo mooi heet, dan kan je ook nog online via onze Instagram. Als je ons gaat volgen, kan je 5 tickets winnen. En die gaan er eind van de week uit. En Stef Bos zometeen met papa in de Dutch 1000. Ach, zo mooi. Het nieuws komt er ook aan Iris. Wat heb je mee? Er komt toch een onderzoek naar biergooi-incident met Gerard Joling. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Profiteer van 1 plus 1 gratis op heel veel bij FOMAR. Zoals Ben & Jerry's, Starbucks Ice Coffee en Café Mayonnaise. Sla nu je slag bij FOMAR, voordeelmarkt. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl. Even lekker Donald Dukken. Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie. Alweer geen goede haardag? Dacht het Bella. Nu bij Kruidvat alle Bella haarstyling 4 voor €10. Waar wacht je nog op? Gooi die haren los en op naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Je kiest niet voor pijn bij bewegen.

D66 zegt dat ze altijd al tegen waren. De strengere wet was ooit bedacht door PVV-minister Faber. En die partij stemde trouwens ook tegen. Koning Charles heeft zijn overleden moeder, koningin Elizabeth, geëerd met een videoboodschap ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag. God bless you, darling mama. You remain forever in our hearts and prayers. Ja, in de toespraak stond hij stil bij haar leven en nalatenschap. Op Buckingham Palace is een tentoonstelling met haar kleding geopend. En vandaag werd er een nationaal monument onthuld van Elizabeth. En die komt te staan bij de Mall. Dat is de lange weg die voor het paleis ligt. Ik heb wel eens gelezen over die relatie tussen die twee. Maar Charles moest gewoon een afspraak maken. Hè, wilde die zijn moeder zien. Dan moest hij de secretaresse bellen. Het is allemaal heel warm daar, hè? Ja, en dan kreeg hij 10 minuten. Nee. Ja, verschrikkelijk. In Bergen op Zoom is een lesauto geflitst die meer dan 50 kilometer per uur te hard reed. De leerling moest van de instructeur zo hard mogelijk rijden. Huh? Voor de wet is de instructeur de bestuurder van de lesauto en dus is hij gestraft. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet nu zelf een opdracht. En waarom moest hij zo hard mogelijk rijden? Ja, dat had hij gewoon als opdracht gegeven. Ja. Hè? Test maar eens even uit. Voel maar eventjes. Probeer maar. Ja. Je hoort niks geks. Het hoort er wel een beetje bij dat je toch leert dat je onder hoge snelheid toch een keertje. Ja. Als het, het mag. Nou is 50 kilometer wel erg hard. Als je ergens 50 mag. Ja. Niks geen dure maaltijd voor FC Barcelona-speler Lamine Jamal na het winnen van de Laureus Award. De Oscars van de sport wordt het genoemd voor beste jonge sporter van het jaar. Gisteravond stapte hij na de uitreiking weer in zijn privéjet naar Barcelona. En wat eet je dan om het te vieren? Nou, Jamal die genoot in het vliegtuig van McDonald's. Ja, natuurlijk. Een portie frietjes, kipnuggets en een frisdrankje. Maar jongens, duur eten is helemaal niet lekker ook. Nee, toch? Nou, noem mij eens iets duurs wat lekker is. Pizza is niet duur. Nasi is niet duur. Zo'n enorme garnaal of een wagyu. Een enorme garnaal. Ja, nou heb je het wel eens meegemaakt in Thailand. En of zo'n wagyu beef. Hallo, waar je met een lepeltje door je vlees kan gaan. Ja. Maar een pizza is inderdaad wel, daar wint weinig van, hè? Rotti, ja, ook lekker. Ja. Goed nieuws voor Koningsdag dan. Ik heb een weerupdate. Het wordt 11 of 12 graden in Dokkum, waar de koninklijke familie dit jaar komt. Maar in het zuidoosten van het land wordt het tot 16 graden. Dat is Breda, hè? Precies, en groot kans dat het droog blijft. De nacht ervoor, Koningsnacht, wordt wel koud met 1 graad of 3. En de gemeente Olsbeien die onderzoekt de juridische context achter de vechtpartij tussen Gerard Joling en de biergooier afgelopen weekend in Boerhaar. De jongen zou namelijk 17 zijn en dan had hij helemaal geen alcohol mogen krijgen. Ja, op dat is een goed punt natuurlijk. Die stond ladderzat op dat podium daar. Hij had ook een biertje in zijn hand natuurlijk, heel kort. De organisatie achter het feest die wil niet reageren, maar die zegt wel dat ze hebben gehoord dat de jongen voor het feest heeft gedronken en niet op het feest zelf. Dit is een beetje een Rick Brandstedertje. Ja, maar je gaat ook niet nuchter in zo'n feesttent staan, toch? Dat is ook niet leuk. Nee, maar bewijs het maar eens. Ja. En hij had wel een biertje in zijn hand. Daarom. Ja, maar daarom gooide hij die weg. Ja, precies. Dat mag niet. Mag ik helemaal niet. Eerst dank. Graag gedaan. De 538. Met die prachtige papa van Stef Bos. Zometeen. Radio 538. 363. Slapeloze nachten, in de zon breek langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten, ik denk al als ik slaap. Ben ik even weg van al mijn dromen, maar ik heb slapeloze nachten. Licht te staren in het duister, met de eindeloze droom. Geen reden om ogen nog te sluiten, want ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie. Dagdroom en de kansen zien. Niet gebonden aan grenzen leeft mijn leven volledige anarchie. Heb gezien, alles kan zo veranderen ingaan. Dus dan de liever gauw. Mijn insteek is anders naar de mouw. Ik zie mezelf niet zo gauw. Niets doen en moeten buiten met mijn tanden op mijn taal. Dus ik lig wakker heel de nacht te dromen. Zonder spanning over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag weer vrolijk. Zie de zon opkomen. Lig wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten. In de zon breng ik langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. Bedenken als ik slaap. Ben ik even weg van al mijn dromen.

je streng zijn. En God, ik heb je soms gehaald. Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu, zoals jij vroeger praatte. Ik heb een goddeloos geloof. En ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. En jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in niks, dus we komen elkaar na de dood. Na de dood, nooit meer tegen. Maar papa, ik hou steeds meer van jou. Wat jij helemaal niet wou, maar papa, ik lijk steeds meer op jou. Oh papa, ik hou steeds meer van jou. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Hij komt altijd binnen, deze. Ja, hij is mooi. Ja, prachtig. Stef Bos en papa op 362 in de Dutch 1358 in de middagshow. Waar het tijd is voor de banaan. Ja, ja. De banaan. Banaan, banaan. De banaan. Banaan, banaan. De banaan. Ferinat. Is pontwachter. Ja. Mag ik heel even de aandacht. Ja, maar er was er eentje waarvan ik vond dat hij te weinig aandacht kreeg. Ja, oh. Ik weet het alweer. De anesthesioloog. Ja. Zeg ik dat goed? Dat is de meneer of mevrouw die komt zodra een bevallende vrouw een ruggenprik nodig heeft. We hebben dus een Sebastiaan de Wee gehad die zo heet. Ja, en het leuke is, en volgens mij weet jij dat, die moet je ook geven tijdens een wee. Ja, is dat zo? Ja. Dus meneer de Wee moet ook echt komen tijdens de Wee. Ja. Ja, het zijn allemaal mensen met dezelfde naam als hun beroep. We hebben gisteren hadden we Niels Stijf, die fysiotherapeut. Ja. Ik hoor je echt veel te weinig over Niels van der Kogel, de wapenhandelaar. Ja, heb je helemaal gelijk. Dat is ook zo'n winnaar. Wapenhandelaar Niels van der Kogel. Ja, het is ongelooflijk. We hebben weer een nieuwe baannaam. Weer iemand met dezelfde naam als hun beroep. Met Frank en Eieren. Ja, dag, met Corrie spreek je. Ja, Corrie, zei je bijna je achternaam, hè? Nee, ik ben spannend houden. Hey, jij hebt dus ook een achternaam die verdomde goed past bij het werk dat je doet. Ja, ik heb een superleuke achternaam die mijn hele leven ook achtervolgt. En ik ben ervoor in de wieg gelegd. Oké. Okay. Ja. Heeft het je ook een beetje die kant opgedrukt naar dat werk wat je nu doet? Ja, zeker. Want ik ben vanaf dat ik eigenlijk in de wieg legd, ik kreeg een broertje, 6 jaar. En toen wilde ik al kraamverzorgster worden. Dat was echt mijn leven. En okay. Dat wilde ik heel graag worden. En dat ben ik ook geworden. Jij bent kraamverzorgster. En daar heeft het dus ook mee te maken, jouw achternaam. Zeker. En nou, tegenwoordig werk ik ook in een kinderziekenhuis. En het is nog steeds van pas. In mijn hele leven, in de zorg, komt het nog steeds van pas. En heb je het net al gezegd, toevallig? Nee, toevallig niet. Corrie Wieg. Had gekund. Nee. Ja, ik ben er voor in de wieg. Maar ik ken niet Corrie Wieg. Nee. Maar je zit goed te luisteren. Goed, ja, ja, nee, ik zit er bovenop. Ja. Ja. Want heeft het dan iets met de verzorging te maken? Of met de kraamzorg of met kinderen? Het heeft met kraamzorg met name te maken. Met kinderen, maar soms ook wel met ouderen. Eigenlijk voor alle leeftijden wel. Maar voor met baby's toch wel het meeste. En kleine kinderen. Slabbetje. Nee, zo heet het niet. Speen. Corrie Speen. Nee, ook niet. Nee. Ik raak nu helemaal in de war, omdat ook voor volwassenen. Ik zat helemaal op het babyspoor. Ja, het is ook echt wel baby's. Als je mijne is het baby's. Maar... Op een gegeven moment, als je oud werd, word je weer een baby natuurlijk. Ja. Oh, luier! Ja, dat klopt. Ja! Luier! Nee! Ik ben luier! Oh! Luier! Corrie Luier! Corrie Luier, ja. Geweldig. Hoe schrijf je het? Geraden. Ja, je schrijft het wel met een luier met een J ertussen. Ja. Maar als ik dan kraamverzorgster was, was het altijd lach ik hier de brullen. Weet je hoe onze zuster heet? Die heet Connie Luijert. En ze vergeet je nooit meer. Nee. Maar deze is briljant. Hij is echt geweldig. Wat is hij goed. Corrie Luijer. Corrie Luijer is kraamverzorgster. Ja, Corrie. Welkom bij de baannaam. Nou, dankjewel. De Clubheads in de Dutch 1000. Hip-hop, don't stop. Come on, make the beat drop. Hip-hop, don't stop. Come on, y'all. Hip-hop, don't stop. Come on, make the beat drop. Hip-hop, don't stop. Come on, y'all. Voor de Dus 1000 stemt op het nummer Do I Have van Kensington. Mijn zoon Dev en ik zijn groot fan en hebben al meerdere keren concerten van hun bezocht. Ja, live is het nummer geweldig. Veel luisteren. 360.